marców. Zapłacisz 2199 zł, oszczędzając 400 zł. No super być z wami z powrotem. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 maja, minęła 16. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura sprawdzi, czy w toruńskim szpitalu doszło do zaniedbań. Szerzenie się choroby zakaźnej, zachodziło podejrzenie popełnienia przestępstwa. Koniec kwarantanny w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie. Znów można zwiedzać zamek Malborku, ale tylko od zewnątrz. Czekaliśmy, ale szkoda, że nie można wejść do środka. Prokuratura bada nieprawidłowości w toruńskim szpitalu. Było to jedno z największych ognisk koronawirusa na Kujawach. Śledztwo dotyczy umyślnego sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, powiedział prokurator Andrzej Kukawski. Poprzez spowodowanie zagrożenia, szerzenie się choroby zakaźnej, w trakcie którego doszło również do śmierci dwóch osób przewiezionych z tego szpitala na teren jednoimiennego szpitala w Grudziądzu, zdaniem prokuratora zachodziło uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa z artykułu mówiącym o nieumyślnym spowodowaniu śmierci. Będziemy ustalali, czy doszło do popełnienia przestępstwa, będziemy zastanawiali się nad odpowiedzialnością poszczególnych osób, które mogą być odpowiedzialne za ten czyn. Prokuratura zaczęła śledztwo po publikacji listu lekarza przez Onet. O nieprawidłowościach alarmowały też rodziny pacjentów. W toruńskim szpitalu i stacji dializ testy potwierdziły 51 przypadków zakażenia koronawirusem. 12 osób zmarło. Koniec kwarantanny w Domu Pomocy Społecznej w wielkopolskim Pleszewie. Taką decyzję podjął sanepid. Pod opieką placówki jest 341 osób. Rzecznik wojewody wielkopolskiego Tomasz Stube powiedział, że wszystkie osoby przebywające w środku są zdrowe. Kwarantanna trwała od 5 kwietnia. Koronawirusem zakaziła się pielęgniarka. Pensjonariusze nie mogli opuszczać pokojów i przyjmować gości. Po prawie 2 miesiącach turyści znów mogą zwiedzać zamek w Malborku, ale nowa trasa omija wnętrze warowni. Czekaliśmy na okazję zwiedzania, ale szkoda, że nie można wejść do środka niestety. Bardzo lubimy to miejsce, jest to wspaniały zabytek. Nie mogliśmy się doczekać, jest to jedno z naszych ulubionych miejsc do spędzania wolnego czasu. Dyrektor muzeum Janusz Trupinda mówi, że nowa trasa pozwala na bliższy kontakt z zamkową fauną i florą. Główną atrakcją jest zejście na najniższy poziom fos, tak zwanej fosy głębokiej, otaczającej zamek wysoki. Trasa ma duży walor taki poznawczy, historyczny, ale oczywiście i ta fauna i flora, nornice, krety, kuny, wszystkie te zwierzaki małe, które tam sobie zrobiły gniazda, plus roślinność. Przed wejściem turyści muszą zdezynfekować dłonie i zmierzyć temperaturę. Coraz mniej zakażonych w belgijskich szpitalach. W ciągu ostatniej doby 3 razy więcej było wypisów niż przyjęć. W Belgii od wczoraj przyjęto do szpitali 76 osób, wypisano 210. Od połowy marca prawie 13,5 tysiąca wyleczonych pacjentów opuściło belgijskie szpitale. Obecnie przebywa tam ponad 2300 osób. W szczycie pandemii przed miesiącem w belgijskich szpitalach było ich ponad 6 tysięcy. 502 osoby są teraz na oddziałach intensywnej terapii. To ponad 2-krotnie mniej w porównaniu z sytuacją z początków kwietnia. Jeśli chodzi o liczbę zakażeń w Belgii, to w ciągu ostatniej doby potwierdzono 585 nowych przypadków. A od początku pandemii liczba osób z wykrytym patogenem przekroczyła 52,5 tysiąca. Od wczoraj odnotowano też 76 zgonów w wyniku powikłań. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła tym samym do ponad 8,5 tysiąca. Beata Płomecka, Polskie Radio. Ku pamięci polskich żołnierzy walczących z nazistowskimi Niemcami Instytut Pileckiego stworzył historyczną animację. Składają się na nią archiwalne fotografie pokazujące Polaków na frontach II wojny światowej. Dyrektor Instytutu Wojciech Kozłowski wyjaśnia, że chodzi o przypomnienie światu, że w alianckim zwycięstwie znaczący był udział Polaków. Chcieliśmy przywrócić te polskie jednostki bojowe, także znakomitych naszych inżynierów, wynalazców, matematyków, także służby specjalne państwa podziemnego, aby podkreślić, docenić i przypomnieć wielki ich wkład w opór przeciwko nazizmowi, który ostatecznie okazał się skuteczny. Chcieliśmy powiedzieć, że polscy żołnierze byli w walce od pierwszego do ostatniego dnia wojny. Polskie wojska stanowiły 4. co do wielkości siły aliantów w Europie. Było to ponad 1 000 000 żołnierzy. Polacy wyzwalali m.in. Gandawę, Bredę, Anconę i Bolonię. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Haven't felt so alive in years. I od lat nie czułem w sobie tak wiele życia. But not tonight. Depeche Mode, ten utwór nigdy się nie znalazł na płycie z ich premierowym materiałem. Na regularnym albumie to tylko druga strona singla. Utwór znakomity. Tak przez wiele lat się witaliśmy w pastelowym świecie rocka właśnie tą piosenką, kiedy już była druga w nocy, kiedy było bardzo późno i ciemno wokół, ale myślę, że radio grało Państwu co najmniej dobrze. Dziś Dave Gahan, wokalista Depeche Mode, kończy 58 lata. Co będzie za 2 lata? Czy jemu się w ogóle liczy lata w ten sposób? No wątpię. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Miałem przekazać życzenia zaległe urodzinowe dla Wery Marii Magdaleny, bo ona w tym tygodniu miała urodziny. Z wielką przyjemnością to czynię. Proszę pisać właśnie pod ten adres piotr.stelmach@polskieradio.pl. No i tak jak w ubiegłej poprzedniej godzinie, również kolejny fragment z nowej płyty Edyty. Runąć z całych sił wprost. nikogo. Żyć bez miłości nie jest prosto. Żal odejść nie zaznawszy jej. Piosenkę śpiewam dziś miłosną. Marzenie o miłości twej. Mam ochotę wysmarować kilka słów na temat tego albumu Edyta Bartosiewicz. Ten moment, love song, miłosna pieśń. To przed chwilą. 19 minut po godzinie 16 do Depeche Mode, do Gahana i do Edyty. Jeszcze dzisiaj na pewno do 19 w Trójce wrócimy. Tymczasem to Piotrek. Top Piotrek albo Top Piotrek. Czyli mój prywatny polski top wszechczasów. Dziękuję Państwu. Dziękujemy Państwu za takiego mentalnego, radiowego kopa i sprzedawali nam Państwo takie kopniaki podczas ostatniego, 13 notowania polskiego topu wszechczasów Trójki, pisząc, panowie, a może tak prywatne topy też by się przydały. No i Piotr Baron, Marek Niedźwiecki i ja podjęliśmy te rękawice, prezentując Państwu, wciąż prezentując Państwu te swoje prywatne zestawienia. Zaznaczam, to zabawa, bo przecież nawet za dzień, za kilka godzin to się może mocno zmienić. Spoza pierwszej dwudziestki odczytywałem alfabetycznie ułożoną listę, bo takiego rankingu do 51 utworów, które wybrałem na dzisiaj, raczej się nie nadaje, żeby takie rankingi tworzyć i kolejne numerowanie, czy numerowanie kolejnych miejsc, to już byłoby ponad miarę, zadanie ponad miarę, ale bardzo proszę, od H do M tym razem. Hot If Nuts, Waking in the Dark, Hey Sick, Kombajn do zbierania kur po wioskach, lewa strona literki M. Cortez, Zostań, Kult do Ani, Lechianerka, Wyobraź sobie, Manam, Miłość jest jak opium, Manam, Ponownie jestem kobietą, Madame, Może właśnie Sybilla, Bogusław Metz, Jej portret, Wojciech Młynarski, Jeszcze w zielone gramy i Wojciech Młynarski, Ponownie Polska miłość. Zespół Muchy, Miasto doznań, pierwszy ofensywny singiel i Myslowic, Good Day, My Angel. Tymczasem przed nami miejsce 16, bo pierwszą dwudziestkę prezentujemy w całości. Był 2002 rok. Dostaliśmy od zupełnie nieznanej nikomu grupy z Łodzi piosenki z podejrzanych i trochę brudnych łódzkich ulic. Being this is a 44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and would blow your head clean off. You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? Dwadzieścia kilka lat, ciągle w nic nie wierzę. Brak mi doświadczeń istotniejszych. Holokaustu, wojny, śmierci, pornografia, telewizja to mnie kształtowało. Dwadzieścia kilka lat i jedno pytanie. To jest mój czas, jestem kilka lat, czego nie dokonałem. 20 kilka lat, żadnych na przyszłość planów. 20 kilka lat, żadnych ideałów. Tylko Iggy Pop miałby szansę. 20 kilka lat, jedno pytanie. Myślisz, że jesteś lepszy? Jesteśmy tacy sami. I przyznam się Państwu do czegoś, ja nie od razu załapałem się na tę płytę. Musiał minąć rok tak naprawdę, a gdybym tak był przyparty do muru, to nawet kilka lat musiało dobrych minąć, żeby ten album mnie należycie wystartował. Ale dzisiaj, po ilu latach od premiery, po 18 latach od premiery, myślę sobie, że to była jedna z tych płyt, które najbardziej mnie w życiu uruchomiły. To jeden taki zbiorczy, konkretny, rock'n'rollowy, brudny, nieoszlifowany komunikat. Ej, rób swoje, wstawaj. Cool Kids of Death, 20 kilka lat, ten utwór na miejscu 16 u mnie. No a teraz? Dzień dobry, mówi Artur Rojek. Zostańcie w domu z Trójką. A, dzień dobry, panie Arturze. To miejsce 15. Thank you.

Kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy słowę wszelką i włości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć i nie wymyślił granic. Kto pierwszy w noc bezsenną wymyślił wielką armię, kto został bohaterem, kto żył i umarł marnie, kto pierwszy został panem, kto pierwszy został sługą, kto musiał wstawać wcześnie, a kto mógł spać za długo. Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi. Pytać wciąż będziemy, pytać pokryjomu, kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy słowę wszelką i włości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic. Kto pierwszy był fakirem, kto pierwszy astrologiem, kto pierwszy został królem, a kto chciał zostać Bogiem, kto z gwiazd do zbioru wegon, patrząc na ziemię zgadnie, kto pierwszy był człowiekiem, kto będzie nim ostatni. Kiedyś, to już było tak mniej więcej 15 lat temu, podczas jednej z nocnych audycji ustaliliśmy wspólnie, znaczy państwo i ja, że to jest taka specjalna kategoria, polskie piosenki mądre. No i jedno z czołowych miejsc w tej kategorii, bo my oczywiście wszystko musimy zeszufladkować, przykleić łatkę. Często się mówi, że najlepiej tego nie robić, ale powiedzmy sobie szczerze, każdy z nas robi sobie takie zestawienia, listy, playlisty, różnie to nazywa, tytułuje i tak dalej, i tak dalej. Marek Grechuta i Anawa, Korowód z 1971 roku. Niezwykły to jest utwór, i tekst, i muzyka w samym środku. Absolutny top. U mnie na miejscu 14, ale mimo, że to jest miejsce 14, to tak jak powiedziałem przed chwilą, absolutny top wciąż. No jedna z moich trzech ukochanych płyt polskich, oprócz Nowych Sytuacji Republiki i pierwszej Brygady Kryzysowej, właśnie Korowód Marka Grechuty, zespołu Anawa, jest, czy inaczej tworzy tą pierwszą trójkę całych albumów. Za 20 minut jest 17. Cześć. Cześć. Tu Cortez. Zostań w domu z trójką. A to ja tylko zapowiadam i przypominam. Po 17 nowy utwór Corteza. O, bardzo nietypowy. No i rozmowa z artystą. Tak mniej więcej 17.20, 17.25. Proszę się tej rozmowy i tych dźwięków spodziewać. Na innych antenach, bo to nie tylko trójka się liczy, jutro na przykład w Jedynce od 23 do 23.50 radiowe spotkanie z maestrą Barbarą Hesse-Bukowską, laureatką drugiej nagrody czwartego Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. W poniedziałek może być bardzo ciekawie w czwórce, godzina 8.30. Kącik literacki, proszę państwa. Polecamy interpretację wiersza Grzyby Jana Brzechwy w wykonaniu, uwaga, paprodziada, czyli Włodzimierza Dębowskiego, wokalisty zespołu Łąki One. Zapraszamy bardzo gorąco. Co u nas, co w prywatnym moim polskim topie wszechczasów, w trójce, miejsce 13. Twoje imię zadźwięczało we mnie, choć tyle innych jest. Znam tylko jego dźwięk, do mnie mów najłagodniej jak tylko ty potrafisz i podaj rękę zgłoszoną szczęściem nagły. A potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Thank you. drogę wybierzemy razem. Spłonął wieczór w horyzoncie gwiazdą. Nad jedną z naszych dróg oczy patrz najłagodniej jak tylko. Ty potrafisz i cały wargi skłoszone szczęściem na górę. Dla ciebie tu samochód i ciepło moje dłoń. A potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Często sobie myślę, słuchając płyty Wołanie o słońce nad światem, co by było, gdyby Jumble, gdyby ten zespół nagrał jeszcze inne albumy, gdyby nie skończyło się na tym jednym, wydanym w 1971 roku. Wymyśliłem ciebie, miejsce 13 w moim prywatnym podsumowaniu polskich piosenek. Karkołomne to było naprawdę zadanie, no ale jakoś poszło. Proszę pamiętać, że to zestawienie na dziś, na teraz, na ten miesiąc, ten dzień, ten rok, ale niewykluczone, że jutro się coś zmieni, albo nie wiem, za 5 dni, albo za 8. I proszę pamiętać, że to wciąż zabawa. Aha, jeszcze w sprawie Wymyśliłem Ciebie. Pamiętam, że swego czasu brawurową wersję tej piosenki zaśpiewał Grzegorz Markowski. Poszukuję jej. Przyznam szczerze, jak tylko znajdę, to Państwo ją również usłyszą. Przypomnimy to sobie wspólnie. Grzechu, pozdrawiam tak przy okazji bardzo, bardzo gorąco. To było miejsce 13, a na 12... Mamy swoje sny i swoje drogi. Tak jak ty rozglądamy się, chcemy znać ostatnią wersję prawdy. Goni nas lukratywny wiecz i wszystkim życzymy źle nam z oczu patrzy. Tłum, chyba że ktoś chce się z tego pośmiać. Wiele rąk i zbyt mało głów, o faszyzmie łatwo nic nie mówić. Wiele rąk i zbyt mało głów i nigdy nie mów mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, o tylko nie to, o tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Ponieważ to odczyt czy prezentacja prywatnych topów, prywatnych notowań ulubionych naszych polskich piosenek, no to mnóstwo wspomnień osobistych. Ja pamiętam, że pierwszym utworem Klausa, zespołu Klaus Mitwo, był Ogniowe strzelby. Oczywiście lista przebojów programu Trzeciego i Trójka, no bo stamtąd pobierałem naukę, nawet nie wiem dzisiaj po latach, czy więcej nauki nie pobrałem z Trójki niż ze szkoły, tak szczerze mówiąc, tak naprawdę szczerze mówiąc. Ogniowe strzelby to był numer jeden, jeżeli chodzi o te piosenki, które poznałem w chronologicznej kolejności, a później był właśnie Klaus Mitroch. I tak sobie zawsze myślałem, że wolę to chociażby niż na przykład Jezu, jak się cieszę, albo Tutaj wesoło, albo Ewo Rewo i ja, albo Strzeż się tych miejsc. No ale płyta w całości fantastyczna, jedna z najważniejszych, jeżeli chodzi o historię polskiej muzyki jakiejkolwiek. Lech Janerka, zespół Klaus Mitwoch, Klaus Mitroch z tego albumu Miejsce. Miejsce 12. No i za 10 minut mamy godzinę 17. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Przysyłają Państwo też propozycje swoich prywatnych polskich topów. Wymyśliłem Ciebie u mnie na drugim, zaraz podziwny jest ten świat, napisała Pani Maria. Proszę te, takie dziesiątki, czy dwudziestki, czy pięćdziesiątki przysyłać. Miejsce 11. Są! Gdzie wszyscy mają?